أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Araf suresinin 85. ayetiyle devam ediyoruz. Hatırlayacaksanız geçen dersimizde Nuh peygamberin, Salih peygamberin kavimlerine ilettiği ebedi risaletin tebliğini işlemiştik. Kur'an önceki peygamberlerin kavimleri tarafından nasıl karşılandığını sevgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aktararak adeta şunu söyler: İnsanlık İki çizgiden oluşur. Birinden nur akar, diğerinden kir. Birinden hak akar, diğerinden batıl. Bu iki çizgi hiçbir zaman, insanlığın hiçbir döneminde değişmedi. Ve senin içinde, senin çağın içinde, senin kavmin içinde geçerlidir, senden sonrakiler içinde. İşte o nedenle tarihin içerisinden senin önüne açtığımız şu sahneden insanlığın bu ezeli iki çizgisinin sana kadar nasıl geldiğini al, seyret dercesine gözümüzün önüne sermekte ve yeni bir sahne açarak Medyen ve onlara gönderilen Şuayb peygamberin kıssasını sunmakta. Ve ila Medyen'e ahahum Şuayben. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Medyen, bugünkü Akabe Körfezi'nin, Ürdün sınırları içerisinde yer alan Akabe Körfezi'nin batısına düşen bir bölge, antik bir kent. Ki Medyen hakkında kadim tarihçiler Josephus, Osebius ve Batlamyus gibi meşhur kadim tarihçiler bilgi verirler. Böyle bir kentin, hatta bu kentin de içinde olduğu bir medeniyetin varlığını tarihsel olarak sunarlar. Dolayısıyla böyle bir kentten söz etmese de Ahd-i Kadim, yani Kitab-ı Mukaddes'teki yer alan Tevrat dediğimiz Ahd-i Kadim, Medyen veya Midyan isimli bir kabileden bahseder. Ki bu kabilenin soy kütüğünün ulaştığı büyük atası Hazreti İbrahim'in bizim pek duymadığımız bir hanımından olan oğlu Midyan'a kadar uzanır. Muhtemeldir ki Hazreti İbrahim'in torunlarından bir boy bu bölgede bir uygarlık kurmuşlar. Ve bu uygarlık git gide zaman içerisinde putperest bir inanca sapmış ve işte bu sapma sonucunda azmışlar ve Rabbimiz onları da bir peygamberi aracılığıyla uyarmıştır. İşte onlara gönderilen peygamber Şuayb peygamber. Ki biz Şuayb peygamberi Hazreti Musa'nın kayınpederi olarak tanıyoruz yine Kur'an'dan. Hazreti Musa'ya kızlarını veren bir peygamber. Ki Şuayb peygamber Ahd-i Kadim'de Jihro ya da Yihro olarak anılır. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yok. Bu ibareyi hatırlıyorsunuz değil mi? Şuayb peygamberden önceki tüm peygamberler ve sonraki tüm peygamberler de aynısını söylemişti. Aslında Kur'an bu ibareyi Nuh peygamberin, Hud peygamberin, Lut peygamberin, Şuayb peygamberin, Salih peygamberin ağzından aynı nakletmekle, birbirinin tıpkısı olarak nakletmekle bize bir tekrar sunmuyor. Bize şunu söylüyor: hakikat değişmedi. İnsanlığın ezeli hakikati değişmedi. Onun için zaman değişti, mekan değişti, insan değişti, isim değişti, peygamber değişti, kitap değişti ama hakikat değişmedi. Kur'an'ın söylediği bu. Onun için, affedersiniz, nakarat sunmuyor bize Kur'an. Bunları aynen naklederken bir şeyi söylüyor: ebedi hakikat değişmez, tevhidin hakikati değişmez, adaletin kuralları değişmez, özgürlüğün yasası değişmez. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Devam ediyor Şuayb peygamber söylemeye. Size Rabbinizden hakikatin apaçık belgeleri gelmiştir, diyor. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ. Artık her şeyde ölçüyü ve tartıyı gözetin, diyor Şuayb peygamber. Her şeyde فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ. Ölçüyü ve tartıyı gözetin. Buradan yola çıkarak, biraz da eskiden beri anlatılanlardan mülhem olarak müfessirler, bu kavmin en büyük sapmasının ticaretle uğraşan bir kavim olması hasebiyle ölçü ve tartıda sahtekarlık yapması, adaleti gözetmemesi olduğunu söylerler. Fakat buradaki bu muhteşem ibareyi sadece ticari bir teraziye indirmeyi gönlüm razı olmuyor. Her şeyde ölçü ve tartıyı gözetin diye çevirmemin sebebi de bu. Aslında ölçüsüzlük ve tartısızlık sadece ticari alanda geçerli değil. Hatta en büyük ölçüsüzlük belki zihinde yapılan, değerlendirmede yapılan, inançta yapılan ölçüsüzlük. Onun için hemen bir üstte Şuayb peygamberin kavmine ilk uyarısı olan مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُ. Sizin ondan başka tanrınız yok derken aslında bir ölçüye davet etmiyor muydu? Aslında en büyük ölçüsüzlük, en büyük sahtekarlık Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermeye kalkmak, Allah'ın sıfatlarından birini ondan başkasına yakıştırmaya kalkmak değil miydi? Bir insanın akıl terazisi bundan daha yanlış nasıl tartabilir? Onun için her şeyde ölçüye ve tartıya riayet edin. Adil olun. Allah'ın hakkını ikrar edin. İman budur. Allah'ın hukukuna geçmeyin. Kendi haddinizi de bilin. Haddinizi çiğneyip de ölçüsüzlük yapmayın. Aklınızı vahyin terazisinde tartın. Vahyin ölçüsünü gözetin. Eyleminizde vahyin terazisinde tartın. Ona göre amel edin. Allah'ın terazisinde yaptığınız eylem nasıl bir karşılık bulur? Kaç gram gelir? Ölçü bu. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ İşte bu müthiş hakikati söylüyor bu küçük cümlecik. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ İnsanları hakları olan şeylerden yoksun bırakmayın. İnsanları hakları olan şeylerden yoksun bırakmayın. Bütün bunlardan yola çıkarak kısacık iki kelimeyle özetleyebiliriz. Adil olun diyor yani. Adil olun. Adalet her bakımdan, her şeyde ölçülü hareket etmek. Peygamberlerin üç temel konudaki görüşleri değişmez. Tevhid, adalet, özgürlük. Bu üç temel konuda nübüvvetin tüm mirası aynı temeller üzerinde yükselir. Onun için de burada ifade edilen şey, diğer peygamberlere ifade edilen şeyle aynı temel üzerindedir. Çünkü adalet, tevhid ve özgürlük çağrısı bir zamanla, bir zeminle, bir isimle, bir uygarlıkla sınırlı değildir, evrenseldir. Mekke'de olsun, Medyen'de olsun, ne fark eder? Angola'da olsun, Ankara'da olsun, ne fark eder? Onun için tevhid, adalet, özgürlük, zaman ve zeminler üstü esas değerlerdir. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاهِهَا Ve iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde fesat çıkarmayın. Devam ediyor sevgili Şuayb peygamber. Ve diyor ki, bir düzene sokulmuşken yeryüzünü düzensiz hale getirmeyin. Düzenini bozmayın diyor. Aslında bunlar birbirinin devamı. Akidede ölçüyü kaçırırsanız hayatta ölçüyü kaçırırsınız. Hayatta kaçırırsanız dinde kaçırırsınız. Dinde kaçırırsanız ticarette zaten kaçırırsınız. Yani doğru tartmayan akıl teraziniz elinize doğru emir vermediği için terazide de doğru tartmamaya başlarsınız. Bu doğaldır. Asıl bu yaranın, bu hastalığın temeli akidede başlar, yürekte başlar. Yürek teraziniz doğru tartmıyor çünkü. Yürek teraziniz doğru tartmıyorsa akıl teraziniz niye doğru tartsın? Doğru inanmadınızsa doğru düşünmezsiniz. Akıl teraziniz doğru tartmayınca bu silsile terazilerdir. Eylem teraziniz de doğru tartmaz. Ve dolayısıyla sonuç ne olur? İşte buradaki gibi düzene sokulmuşken yeryüzünü ifsad edersiniz. Bunu diyor yani ayet. İşte tefsir de budur zaten. Allah her şeyi ölçülü yaratmıştır demek değil mi bu? Düzene sokulmuşken, yani bir ölçüye yerleştirilmişken, Allah terazisinde tartılmışken her şey, siz Allah'ın kendi terazisinde tartarak yerleştirdiği şeyleri birbirine katıp karıştırmayın. Eksiltip artırmayın. Yasakları artırmayın. Allah terazisinde tartmış ve o kadar yasak koymuşsa bir fazla koymayın. Ölçüyü bozarsınız. Allah'ın terazisinde inanılacak maddeler eğer şu kadarsa onun üstüne bir fazla koyarsam daha fazla inanmış olurum demeyin. Ölçüyü kaçırırsınız. Hayır, daha fazla inanmış olmazsınız. Fazla inanç karın mı ağrıtır falan demeyin. Evet, kalp ağrıtır. Onun için ölçüyü kaçırmayın. Bu en sonunda uygarlığın yıkımına, yeryüzündeki imarın yok oluşuna neden olur. Yani yeryüzü fesada gidiyor. Toplumlar ahlaki bir bozulmaya uğruyor. Bir çökülmeye çöküyorsa ahlaki açıdan işte süreç böyle işliyor. Yani akidedeki ölçüsüzlük ondan sonra düşünceye, ondan sonra eyleme ve ondan sonra topluma yayılıyor bireyden ve toplum çöküyor. Burada söylenen de budur. Ve burada hikmet ve zulüm tarif ediliyor. Aslında hikmet ve zulüm açımlanıyor. Hikmet bir şeyi yerine koymak, zulüm bir şeyi yerinden etmek. Allah'ın koyduğu yerden etmek bir şey. Ona zulmetmiş olursunuz. İşte ölçüsüzlük. Allah'ın koyduğu yerden ederseniz bir şeyi üç kere zulmedersiniz. Bir, o yere zulmedersiniz. İki, Allah'ın koyduğu o şeye zulmedersiniz. Üç, onu yerinden edince bir başka şeye oraya koyacaksınız. Ona zulmedersiniz. Dolayısıyla burada sonuç olarak toplumsal bir bozulmaya sebep olursunuz. Zalikum hayrul lekum in kuntum mu'minin. Bütün bunlar sizin hayrınızadır. Dikkat edin, çok farklı bir çeviri yapıyorum burada. Yapacağım. Tabii ki eğer Allah'a güveniyorsanız. İnanıyorsanız diye çevirmedim. Güveniyorsanız. Niçin? Çünkü iman güven esasına dayanır. Allah'ın sizin için istediğinin sizin hayrınıza olduğunu bilmeniz Allah'a güvenmenizle mümkündür. İşte Allah'a imanın üst değeri güvendir. Güvenmeyen nasıl inansın? Ya Rabbi, senin dilediklerinin benim hayrıma olduğuna ben güveniyorum. Dedikten sonra iman başlar. İman ettim ama sana güvenmiyorum diyen birinin nasıl iman ettiğini düşünebiliyorsunuz. Böyle bir iman yumurtasız bir omlete benzemez mi? Yani yumurtasız omlet olur mu? Onun için Allah'ın El-Mu'min ismi de Haşr suresinin son ayetindeki El-Mu'min ismi de aslında teolojik manada imana değil, ahlaki manada güvene tekabül eder. Güvenen ve güvenmeyi isteyen, güvenilmeyi isteyendir. Onun için ben ayetin bu sonunu böyle çevirmeyi daha uygun buldum. Ayetin meramına ve maksadına daha uygun buldum. Tabii ki Allah'a güveniyorsanız eğer, ne için? Allah sizin için hayır diler, buna güveniyorsanız Allah'ın emirlerine amade olursunuz. Ya Rabbi, sen istemişsen benim için istemişsindir, senin için değil. Bundan çıkarı olan benim ya Rabbi demişsen güveneceksin. O zaman eğer güvenirsen imanın ahlaki karşılığı olan Allah insan ilişkilerinde güven üzerine oturtmuş olursun. Allah insan ilişkileri eğer Allah'a güven üzerine oturmuyorsa sonuçta iddia olsa da iman olmaz. O benim hayrımı ister. O benim hep iyiliğimi ister. Çünkü o beni sever. İşte güven budur. İşte imanın temeli budur. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ. Devam ediyor Şuayb peygamber. Daha doğrusu bir güzel insan, insanlığın ufuklarından biri, insan güzellerinden biri, bir peygamber. Tarihin her döneminde toplumların başına gelebilecek sapmalara nasıl muamele edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. Kur'an da bu örneği kendisine alıp naklederek ebedileştiriyor. Bir örnek olarak sunuyor. Onun için ben şu anda tarihte geçmiş bir olayı okuyor hissine kapılmıyorum. Aksine Kur'an bu örneği bize aktarmışsa buna benzer olaylar hep olacak diye okuyorum. Öyle algılıyorum. Lütfen hepiniz öyle algılamaya çalışın ve Şuayb peygamberin dilinden şu ebedi uyarıyı, hakikatleri bu gözle dinleyin, bu kulakla dinleyin. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ Bir de Hakk'a varan her yolun kenarına kurulup, pusu kurup belki de, تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا Ona iman eden kimseleri türlü tehditlerle Allah'ın yolundan döndürmeye ve onu eğri büğrü göstermeye kalkmayın. Evet. Pusu kurmak. Çok ilginç. Size hatırlatmadı mı bir ayeti? Hem de bu surede bir ayeti. 16. ayeti. Çok ilginç. Hemen hemen benzer bir muhtevada yer alan bir ayeti. Ama 16. ayetin öznesi şeytan. Demek ki insanlardan bir kısmı şeytanın rolünü oynuyorlar. Aslında şeytan onlar. Onun için 16. ayetle bu ayetin muhatabı olan kimseleri özdeşleştirebilirsiniz. Fabime agveyteni, fabime agveyteni diyordu değil mi? Sen beni yolundan saptırdığın için لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben de senin sırat-ı müstakimine oturacağım, dosdoğru yoluna ve geleni geçeni saptıracağım diyor. Bakın, sırat-ı müstakime oturuyor şeytan. Oturuyor. Dosdoğru yola. Oturuyor. Yola oturulur mu? Yolda yürünür. Yolda yürümüyor. Doğru yola eğri oturuyor. Oturuş amacı da çok ters. Gelen geçenin ayağına çelme takmak için. Onun için işte şeytanın görevini üstlenenlere hitap ediyor Şuayb peygamber burada. Ve Şuayb peygamberin hitap ettiği bu toplumu bugün de görürsünüz. Buna benzer insanları, buna benzer grupları, buna benzer kitleleri bugün de görebilirsiniz. O tarihe gitmenize hiç gerek yok. Dolayısıyla çok tanıdık geliyor aslında değil mi? Şuayb peygamberin hitap ettiği bu suç, bu sapma çok tanıdık geliyor. Ve tabii ki iyilik kötülükle beraber kıyamete kadar devam edecek. Onun için iman sürdüğü sürece şeytan da var olacak. Ve bu ikisinin mücadelesi hiç bitmeyecek. Bu mücadelenin sürebilmesi için zaten kötülüğün var olması lazım. Kötülüğün olmadığı bir yerde kötülükle savaştan söz edilemez. Onun için insan imtihan dünyasındaysa, sınav verecekse, Allah'a sınav verecekse, hesap verecekse mutlaka bu savaşta hangi tarafta olduğunu belli etmek zorunda. Ve tabii ki iki taraf olmak zorunda. İşte bir tarafın, yani hak tarafının batıla söylediği şeyler bunlar. Ve devam ediyor uyarı. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَثَّرَكُمْ Peygamberlerin sapmış toplumlara olan uyarı metodundan yola çıkarak, bir müminin muhataplarına nasıl bir üslupla konuşması gerektiğinin yöntemini de burada görüyoruz. Bakın Şuayb peygamber topluma Allah'ın verdiği nimeti hatırlatıyor. Daha doğrusu sapmanın temelinde yatan sebebi gösteriyor. Şükürsüzlük. Yani nimet azgınlığı. elinizdeki değerlerin Allah'tan bağımsız olduğunu düşünmekle bu hale düştünüz demek istiyor. Onun için de şöyle diyor. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ Ve hatırlayın ki siz azınlık iken sizi çoğalttı. Yani siz hakikaten eğer Ahd-i Kadim'de ifade edildiği gibi Midyan yani Medyen Hazreti İbrahim'in çocuklarından biri ise Hazreti İbrahim unutmayın ki bir ülkeden tek başına küfre, şirke baş kaldırdığı için kovulmuş bir garip idi. Ve öyle bir garibin çocuklarından medeniyetler kuran toplumlar çıkardı Allah. Nasıl unutursunuz bunu? وَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ İşte fesatçıların akıbetini görün. Nasıl olurmuş fesatçıların sonu? Görmediniz mi? Daha önce Kur'an onları bir bir saymadı mı? Saymıştı değil mi? Kimi saydı? Salih peygamberi saydı. Nuh peygamberi saydı Kur'an. Onun için onları unutmayın. Onları görün. Ve şimdi de ki Lut peygamberi saydı ve arkasından üç peygamberin öyküsünün ardından Şuayb peygamberi saydı. Sizden öncekilere Allah nasıl davrandıysa yasasını sizin için bozacak değil elbette. Onun için unutmayın tarihin yasası aynı işler. Bozulma eğer aynı gerçekleşirse akıbette aynı olur. Onun için tarihin yasasına dikkat edin diyor Kur'an bu örneklerde. Yasa sizin için bozulmaz. Önce bir toplum baş kaldırır, nimetlere gark olur, nimetleri Allah'tan bağımsız değerlendirir. Allah'tan bağımsız değerlendirmeye başlayınca Allah'a sırt döner. Kendi kabiliyeti ve fazileti sonucunda elde ettiğini zanneder. Bu nimetleri çarçur etmeye başlar. Şükür duygusu olmadığı için korkunç bir ahlaki yozlaşma başlar. Elindeki nimetleri israfa yönelir. Ve hiçbir kaynak sınırsız olmadığı için israf edilen mutluluk da dahil israf edilen nimet çabuk tükeneceği için toplumsal bir çöküş başlar. Ahlaki yozlaşma başlar. Toplum içten çürür ve bir de bakmışsınız ki o görkemli uygarlık yok oluvermiş. وَاِنْ كَانَ تَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ وَتَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا Madem ki aranızda getirdiğim mesaja inanan bir topluluk yanında inanmayan bir topluluk da var. Evet, Şuayb peygamber bu kez düşünmeye davet ediyor. Her iki kesime de sesleniyor gibi geldi bana bu ayette. Madem ki aranızda getirdiğim mesaja inanan bir topluluk yanında inanmayan bir topluluk da var. Fasbiru hatta yahkumallahu beynena. O halde Allah aramızda hüküm verinceye kadar direnin. Direnin iki anlamda birden kullanılmış. Hem mecazi olarak hem hakiki olarak. Bu ayeti Şuayb peygamberin hem mümin muhataplarına hem de müşrik kafir muhataplarına birden söylediğini düşünürsek, direnin sözcüğünü mümin muhataplarına hakiki manada, kafir muhataplarına da mecazi manada, biraz ironik bir biçimde, hakikate karşı direnin bakalım, ne kadar direneceksiniz, biçiminde söylediğini düşünmek daha uygun olur. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِم۪ينَ Zira o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Şuayb peygamber sözünü bitirdi. Ve muhatapları konuşuyor. Muhatapları bu kutlu insana cevap sadedinde ne diyorlar bakalım. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Kavminin büyüklük taslayan seçkinleri dediler ki, seçkinler, her toplumun başına bela olan seçkinler çetesi. Her tarihte onlar var. Ve despotları yaratan da onlar. Diktatörleri çıkaran da onlar, o seçkinler. Çünkü onlar menfaatlerinin devamını bunda görüyorlar. İşte onlar dediler ki, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبْ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. Görüyorsunuz değil mi? Tüm tarih boyunca böyle olmuştur. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar sözünü Kur'an tarihin bir cilvesi olarak naklediyor ve diyor ki, ey Şuayb dediler, ya seni ve beraberindeki iman edenleri yurdumuzdan sürüp çıkarırız, evleteudunne fi milletine, ya da bizim inanç sistemimize geri dönersin. Fi milletina'daki milletina kelimesine dikkat edin lütfen. Bizim kullandığımız yanlış kullanım da kullanılmıyor. Bizde millet çok yanlış bir biçimde kullanılırken işte Kur'an milleti böyle kullanıyor. Biz Kur'an'dan aldığımız halde bu kelimeyi tahrif ediyoruz. Bizim milletimize, oysa ki Şuayb peygamber de zaten o toplumun bir insanı. Ama onlar, yani Şuayb peygambere karşı çıkan müşrik, önde gelenler, seçkinler, toplumun yönetici elitleri diyorlar ki, bizim inanç sistemimize dön. Başka seçeneğin yok. İki seçeneğin var. Ya seni çıkarırız, sana inananlarla birlikte süreriz, ya da bizim inanç sistemimize dönersin. Demek ki milletin anlamı inanç sistemi. Yani İbrahim milletindenim der bir Müslüman. Neden? İbrahim'in inanç sistemindenim. Yani İbrahim'i imana mensubum. Onun için ırkını millet zannetme şaşkınlığından İnsanımızı kurtarmak gerekiyor ki Kur'an'ın kavramlarını tahrif etmemiş olsun. Bakınız, yarasa tavrına bakınız. Şuayb peygambere verdikleri cevaptan yarasa tavrını çıkarınız. Işıktan rahatsız olduğu için güneşi sürgün etmeye çalışıyorlar. Yarasa ruhlu Medyenliler. Işıktan rahatsız oluyorlar. Vahiy ışığından. Allah karanlıklarını aydınlatmak için bir nur yakıyor ama onlar güneşi sürgün etmeye çalışıyorlar. Yarasaların tümü toplansa güneşi sürgün edebilirler mi dersiniz? Edebilmişler mi dersiniz? Tarihte bunun örneği görülmüş mü dersiniz? Bakın, yarasalar öldüler ama güneş hala doğmaya devam ediyor. Görmüyor musun? Hiç görmüyor musunuz güneşi? Aynı parlaklıkta bakın. Gözünü kapayan dünyayı kendisine zindan eder. Hiçbir şey yapamaz güneşe. Sadece kendisine karanlık eder hayat. Batılın tüm zamanlarda hakka karşı, ahlaksızlığın ahlaka karşı, kötülüğün erdeme karşı tavrı zorbalıkla yaklaşmak olmuştur. Zorbalık. İşte hakkın tavrı açık. Size doğruyu söylüyorum. Dinleyin beni diyor. Kulak verin. Benim yaptığım tek şey sizi hakka ve hakikate çağırmak. Zorbalık yapmıyorum. Oysa ki sizi zorla hakka getirsem eğer sizin lehinize bir şey yapmış olacağım. Ama sizin lehinize olduğu halde yine bunu yapmıyorum. Siz ise sizin ve benim aleyhime olan bir şeyde zorbalığa kalkıyorsunuz. Bir kez değil bin kez suçlusunuz. İşte batılın tavrı hep bu olmuştur. Sürün çıkarın, vurun öldürün, söyletmen urun. Tarih boyunca böyle. Hak neden zorbalığa ihtiyaç duymaz? Çünkü özü itibariyle güçlüdür de ondan. Hak gücünü kendinden alır. Batılsa gücünü başka yerlerden alır. Batıl gücünü makamdan alır, iktidardan alır, silahtan alır, paradan alır, servetten alır, kalabalıklardan alır, kitleden alır. Ama hak gücünü özünden aldığı için haklı tek olsa da güçlüdür. Onun için İbn-i Mesud'a mel cema'ah demişler. Cemaat nedir? El cema'atu alel hak ve lev kâne vahdek. Cemaat hak üzere olandır. İstersen tek o diye cevap vermişti. Çünkü hak özü itibariyle güçlüdür. Bakınız savunan taraf iman tarafıdır. Saldırgan taraf küfür tarafıdır. Görüyorsunuz. Kale evelev künnâ kârihîn. Cevap veriyor şu ayıp peygamber bu zorba küfür toplumuna. Dedi ki şu ayıp, peki ya razı olmazsak? Ya razı olmazsak bu teklifinize, yani ne bu devenizi güder ne de bu diyardan gidersek, yani bu diyardan gitmeyi kabul etmezsek, devenizi de gütmeyi kabul etmezsek ne yapacaksınız? قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا. Allahu Ekber. Güzel peygamber ne diyor bakınız. Akla hitap ediyor yine de. Muhatapları kudurmuş bir silah gibi üzerlerine gelirken onları yine de akıllı olmaya, muhasebe yapmaya davet ederek diyor ki, hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Yani tek telaşı, güzel peygamberin telaşı nedir biliyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Tek telaşı var. Allah'a iftira etmiş olmak. Allah'ı gücendiririm diyor o zaman. Zaten siz gücendirdiniz ne oldu ki? Beni de Allah'a gücendirmeye, Allah'ı gücendirmeye çağırıyorsunuz. Buna hakkınız mı var? Bu bana çok ilginç geldi. Şöyle de diyebilirdi. O zaman Allah beni yakar. O zaman Allah'ın gazabından kendimi nasıl korurum ki buna benzer ibareler var başka yerde. Ama öyle demiyor. Allah'a iftira etmiş olmaz mıyım? Kendinden daha önce Rabbinin izzetini düşünüyor. Bu çok önemli. İşte Allah'ta fena olmak diyebileceğimiz tırnak içinde hal bu. Önce Allah'ın kendisine karşı yaptığı bir eylemde alacağı tavrı düşünüyor. Benim için o önemli diyor. Onun bana nasıl baktığı önemli. Onun için çok ilginç. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ ف۪يهَا اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Yine Allah'ı tek seçici ve tek ölçü olarak alıyor. Yani şunu söylüyor. İnancınıza dönmemiz mümkün değildir gibi bir şey de söylenebilir. Ama Rabbimiz Allah istemediği sürece neyi kastediyor? Ben Allah'a teslim oldum. Benim özel tercihim değil veya ben size çok affedersiniz gıcık da değilim. Yani sizden, sizin tanrılarınızdan gıcık kaptığım için, onlara antipatim olduğu için veya buraya sempatim olduğu için falan değil. Bu özel zevk meselesi, özel tercih meselesi değil. Allah benim için bunu tercih etti. Onu tercih etse ben seve seve onu yapardım. Ben Allah'ın tercihine ram oldum. Onun için siz keyfimden mi yapıyorum sanıyorsunuz? Bu çok önemli. Bir insan ahlaki davranır. Ahlaki davranışının temelinde sadece ve sadece pozitif çıkarlar yatar. Ahlaklı davranmak çıkarıma uygundur. Bu şunu getirebilir. Bir gün çıkarına aykırı olursa onu ahlaki davranmaya kimse ikna eder. Ama bir başkası da ahlaki davranır ve ahlaki davranışın temelinde şöyle bir felsefeye sahip. Allah benim böyle davranmamı istiyor. İşte hiçbir kimse onu hiçbir zamanda çıkarına aykırı olsa da, çıkarına uygun olsa da ahlak dışı davranmaya ikna edemez. Onun için önemlidir Allah. Onun için önemlidir iman. Vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilme. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Alallahi tevekkelna ve biz Allah'a güvenmişizdir. Allah'a güvenmişizdir. Evet, evet, evet, çok önemli. Yani eğer siz merak ediyorsanız boyunuza, posunuza, kalabalığınıza, sayınıza bakmadan bize nasıl karşı çıkıyorsunuz, bizim tanrılarımıza nasıl itiraz yükseltiyorsunuz diyorsanız eğer diyor bu hak ehli, biz boyumuza, posumuza falan güvenmedik ki, sayımızı sayarak karşı çıkmadık ki, biz Allah'a güvendik. Allah'a güvenmenin güvenilebilecek en büyük şeye güvenmek olduğunu bildik ve iman ettik de onun için çıktık. O sebeple siz anlamıyorsunuz bizi demek istiyor. Anlayamazsınız da. Sizin aklınız güce erer. Siz güç önünde eğilirsiniz. Hak önünde değil. Eğer hak önünde eğilseydiniz gücünüze bu kadar güvenmezdiniz. Onun için biz Allah'a güvenmişizdir. Siz neye güvendiniz? Adeta bunu sorguluyor. Siz neye güvendiğinizi tespit edin. Ve dönüyor. Bir peygamberin, bir hak ehlinin, bir davetçinin en sonunda yapacağı şeyi yapıyor. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Rabbimiz diyor. Ellerini açıyor. Allah'a yöneliyor ve bir davetçinin son sığınağı Allah'a ve duaya sığınıyor. Duadan başka da bir şey kalmamıştır zaten. Duaya sığınıyor ama kendisine böyle tehditler yönelten bir sapmış toplum için onların helakine değil yine de onlar için, onlarla hakikatin arasını açması için Allah'a yakarıyor ve diyor ki, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. En doğru çeviri böyle çeviridir diye bendeniz böyle çevirdim. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın. Bir peygamberin son arzusu. Bir peygamber yüreği ancak böyle bir tepki gösterir. Bu tehditlere karşı böyle insani bir tepki. Nedir bu tepkinin temeli? Nedir bu duanın anahtar sözcüğü? Fethi. Fethi. Yani yürek fethi. El-Fettah olan Allah'tan, "Ya Rabbi, yüreklerini aç," diyor. Sen Fettahsın. Yani ben gücümüz son sınırına kadar harcadım. İmanla onların arasını kavuşturamadım. İş sana kaldı. Fettah isminle aç. Peygamberimiz öyle diyor ya, Velazuri, Futuhul Buldan'da naklediyor. Ülkeler savaşla alınır, fakat Medine fetholundu. Çok ilginç. Aslında biz İstanbul fetholundu zannederdik. Meğer İstanbul savaşla alınmış. Meğer Medine fetholunmuş. Bir kılıç kalkmadan, bir ok sıkılmadan, bir hançer kınından çıkmadan Medine fetholunmuş. Bizim haberimiz yoktu Medine'nin fetholunduğundan. Öyle değil mi? Peygamber Medine'ye girmek için hangi savaşı yapmıştı? Hicretten başka bir şey mi oldu? Hayır. İşte fetih o imiş. Yüreklerin fethiymiş. Kalplerin, gönüllerin İslam'a açılmasıymış. Biz bunu Fetih Suresi'nin başındaki ayetlerden de öğrenmiyor muyuz? وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Ve kavminden küfürde direnen seçkinler şöyle tehdit ettiler. Çıkar şebekesi mele. Çıkar şebekesi. Yönetici seçkinler. Her zorbanın ve diktatörün etrafını saran, hatta onları imal eden fabrika. Zorba fabrikası olan yönetici seçkinler şöyle tehdit ettiler. لَاِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذَلْ لَخَاسِرُونَ Eğer Şuayb'e uyacak olursanız, kesinlikle kaybeden siz olacaksınız, dediler. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Peki, son sözleri bu oldu onların. Bir peygamber ki onlarla Allah'tan onlarla imanın arasını açmasını, yani onların yüreğini imana açmasını söylüyor. Bunu istiyor. Tüm tehditlere rağmen son sözleri yine tehdit oluyor. Ve Allah'ın muamelesi ne olacaktı? Allah'ın, kahhar olan Allah'ın, cebbar olan Allah'ın muamelesi nasıl olacaktı böyle bir tavra, böylesine nankör ve inkarda direnen bir tavra? İşte şu oldu. Derken gürültülü bir sarsıntı onları ansızın yakalayıverdi. Raçfe. Volkanik bir deprem diye de çevirebilirdim bunu. Ansızın yakalayıverdi. Ve kendi yurtlarında cansız, dona kaldılar. Evet. Allah'ın cevabı söz olarak gelmedi bu kez. Eylem olarak geldi. Tokat olarak geldi. O kadar derin uyuyorsunuz ki hafif bir tokat sizi uyandırmaya yetmeyecek. Sizi uykunuzdan uyandırmak için yakanızdan tutup sallamak gerekiyor. Hem de gürültülü bir sarsıntı. Sallananlar iyi bilirler. Onun için racfe diyor. Er racfe. Sarsıntı anlamına gelir, deprem anlamına gelir. Racfe. Ancak mücahit ve diğer ilk müfessirler bunu azim bir gürültü anlamına tefsir etmişler. Bu biraz da öteden beri bölgede anlatılan bu hadiselerin hikayelerine dayanıyor bu tefsir. Bu ikisini birleştirdiğimizde volkanik bir deprem sonucu çıkıyor. Ki bugün hala bilinen ve ziyarete açık olan kaya mezarları hala binlerce yıldan beri ayakta duran Medyen'e gidildiğinde Medyen'in jeomorfolojik haritasının volkanik kayalardan oluştuğu açık bir biçimde görülür. Araplar buna Harre diyor. Evet, bugün bölgede böylesine bir felaketin sonucu olarak volkan kraterleri, tepeleri mevcuttur hala. Bunu Ürdün'e gidenler, yolu oradan geçenler rahatlıkla gözlemleyebilirler. Devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Onlar ki Şuayb'ı yalanlıyorlardı. كَانَ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا Kendileri hiç yaşamamış gibi oldular. Ben Kur'an müsaade ederse bunu yaklaşık tercüme etmek istiyorum. Onlar Şuayb'ı yalanlıyorlardı. Kendileri yalan oldular. Devam ediyoruz ayete. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Onlar ki Şuayb'ı yalancı çıkarıyorlardı. كَانُوهُمُ الْخَاسِر۪ينَ Kaybeden taraf kendileri oldu. Tıpkı kıyamet. Her felaket kıyamet provasıdır sevgili dostlar. Her felaket kıyamet provasıdır. Eşya asli yüzüyle işte felaketler sırasında gözükür. Ve tabii insanda. Maskeler doğal felaketler dediğiniz o felaketler sırasında düşer. İnsanlar maskesiz görünür o zaman. Küfür maskeleri de düşer. En inkarcı bildiğiniz insanların dahi gayri ihtiyari olarak farkında olmadan Allah Allah dediklerini duyarsınız. Çünkü kıyamet provasıdır. Küfür bir maskeydi zaten. Küfür sentetik bir boyaydı zaten. Dökülünce altından doğal boya gözüküverdi. Tabii ki daha sonra kendine geldiğinde tekrar boyalamazsa üzerini... Üzerine tekrar sentetik boya çekmez. Onun için her felaket bir kıyamet provasıdır. Bireysel felaketler de öyle. Başınıza gelen ölüm felaketleri, rahatsızlıklar, hastalıklar, başınıza gelen yoksulluklar, bütün bunlar küçük birer, bireysel anlamda birer kıyamet provasıdır. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ Ve Şuayb onları ardında bırakırken, şöyle bir manzarada ben bu peygamberin iç duygularını çok merak ediyorum doğrusu. İç duygularını. Ve Şuayb onları ardında bırakırken, mahvolmuş bir uygarlık. Bitmiş. Kaç saniyede, belki birkaç saniyede, belki 40, belki 50, belki 60 saniyede, belki 3-5 saniyede bitmiş bir uygarlık. Mahvolmuş bir ülke. Ve bir peygamber. Son olarak yine dua eden bir peygamber. Bir peygamber yüreği düşünebiliyor musunuz? Onları ardında bırakırken, ey kavmim diye mırıldanmıştı. Evet. Ve kâle'yi ben diye mırıldanmıştı biçiminde çeviriyorum. Çünkü ancak öyle çevrilebilir. Çünkü dinleyecek, duyacak kimse kalmadı artık. Ey kavmim diye mırıldanmıştı. Doğrusu ben size Rabbimin mesajlarını tebliğ etmiştim ve size öğüt vermiştim. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ Şu halde ben sizin gibi nankör bir toplum için nasıl gam çekeyim? Ben bu nasılı karmaşık bir ruh haline veriyorum. Yani şimdi ne yapayım? Sizin için üzüleyim mi? Sevineyim. Size gamı nasıl çekeyim? Küfürle gittiniz ona mı üzüleyim? Pisi pisine gittiniz ona mı üzüleyim? Adam olmadınız ona mı üzüleyim? Koca bir uygarlığın helakine sebep oldunuz ona mı üzüleyim? Bana bunu ettiniz ona mı üzüleyim? Veya sizden kurtulduğuma mı sevineyim? Şimdi size nasıl gam çekeyim? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَّرَّعُونَ Biz hangi topluma bir peygamber göndermişsek, oranın halkını belki Allah'a boyun eğerler diye önce darlıkla, musibetle sınamışızdır. Yine tarihin yasalarından birini Kur'an bize aktarıyor bu ayette. Yani peygamber gönderdiğimiz hiçbir kavim yok ki biz onları varlıkla da yoklukla da sınamış olmayalım diyecek ayet sonunda bu ayetler peş peşe. İşte bu ebedi yasayı hatırlatıyor. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ Sonra o kötü durumu güzelliğe çevirmişizdir de حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Refaha kavuşup şımarmışlar ve bir zamanlar atalarımız da sıkıntı ve sevinçli günler yaşamışlarmış demişlerdir. Yani mantığa bakınız. Burada ayetin söylediği şu, ilk etapta anlaşılmıyor. Ama üzerinde biraz tefekkür edilince çok iyi anlaşılıyor. Allah ne karışır, haşa. Yoklukta, varlıkta yaşamın doğal ilkesi. Onun için atamızın da başından geçmiş. Onlar da yoklu günler çekmişler, sıkıntılı günler, varsıl günler de çekmişler. Sevindikleri zamanlar da olmuş, üzüldükleri zaman da olmuş. Dolayısıyla bu zamanın getirdiği bir kuraldır. Yani Allahsız düşünce işte günlerin getirdiği hadiselerden böyle bir sonuç çıkarıyor. Yani Allah'ı inkar edenlerin tesadüf tanrısına iman etmekten başka çıkar yolu da kalmıyor. Onun için bunların yaptığı da bu. Zamanın ipini Allah'a vermemek için zihni bir gayret sergiliyorlar. Allah'tan bağımsız düşünüyorlar varlığı ve yokluğu, sevinci ve hüznü. İşte mantık bu, küfür mantığı bu. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ İşte bunun üzerine biz de olup bitenin farkına dahi varmadan onları ansızın yakalayıverdik. Adeta temel bakış açısının bu olduğunu söyler gibidir Kur'an. Örnek vermiyor dikkatinizi çekerse bu son iki ayette. Sadece helak olan toplumların temelde nasıl bir düşünceye, nasıl bir hayat tasavvuruna, nasıl bir Allah'tan bağımsız felsefeye sahip olduklarını söylüyor. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى اَمَنُوا وَاتَّقَوْا Oysa ki eğer bu ülkelerin insanları iman etseler ve sorumluluk bilincini kuşansalardı, Allah'a güven ve sorumlu davransalardı, yani Allah'a güvenseler ve Allah'a güvendikleri için de sorumlu davransalardı. Allah bizim için hep hayrı ister, bizim iyiliğimizi ister deseler ve buna göre davransalardı, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Onlara göklerin ve yerin bereketini ardına kadar açardık. Dikkatinizi çekiyor mu sevgili Kur'an dostları? İnsan davranışlarıyla doğanın davranışları arasındaki görünmez irtibata bir atıf var burada. Ne alakası var canım diyenlere Kur'an'dan duyurulur. İnsan davranışlarıyla doğanın davranışları arasında görünmez bir irtibat olduğuna bir atıftır bu ayet. Yani bu ilahi tasarım 99. ayette gelecek asıl. Oraya da bir atıf aynı zamanda. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Fakat yalanladılar. Bunun üzerine biz de yaptıklarından dolayı kıskıvrak yakaladık. اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ Şu halde bu ülkelerin insanları azabımızın gece vakti onlar uykudayken ansızın gelip çatmayacağından güvencede olabilirler mi? Olabilirler mi? Söyler misiniz bu hitap kime? Bu hitap tarihte mi kaldı? Yoksa aynı zamanda bu hitabın muhatabı bizler miyiz? Kim Allah'ın gazabından güvencede olabilir? Bir gece yarısı ansızın uykudayken o gazabın gelip kendisini yakalamayacağından kim güvencede olabilir diyor Kur'an. Soruyor. Bu iki ayet 97 ve 98. ayetlerin beyan ettiği hakikati hatırlayacaksınız. Bu surenin başındaki dördüncü ayet daha önceden haber vermişti. Adeta bu sure zaten onu haber vererek, bu ayetleri haber vererek bir özetle girmişti. Bu ayetler onun daha da açılımıdır. Efe eminu mekrallah. Yani onlar herkes Allah'ın ince tertibine karşı kendilerini güvencede sayabilirler miydi? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Doğrusu Allah'ın ince ve hassas tasarımına karşı tükenmiş, bitmiş bir toplumdan başkası kendisini güvencede sayamaz. Sayamazdı. Sayamamalı. اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Yani onlar, herkes Allah'ın ince tertibine karşı kendilerini güvencede sayabilirler miydi diye soruyor ve arkasından da doğrusu Allah'ın ince ve hassas tertibine, tasarımına karşı tükenmiş bir toplumdan başkası kendisini güvencede sayamaz diye bitiriyor. Allah'a karşı güvence aramak şeytanın bile aklına gelmez. Şeytan bile Allah'a karşı birinden güvence istememiş. Güvenceyi isyan ettiği Allah'tan istemiştir. Bana izin ver demiştir. اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ Artık önce gelip geçmiş uygarlıkların ardından yeryüzünün medeniyet mirasına konanlar için şu gerçek ortaya çıkmış olmuyor mu ki? Yine bir yasa, yine tarihin sosyal bir yasası. Tüm uygarlıklar, tüm ülkeler, tüm medeniyetler için geçerli olan bir yasa. Neymiş o yasa? لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Eğer istersek, günahları yüzünden onları da hedefe koyabiliriz. Dikkatinizi çekerim. Anahtar kelime bizunubihim, günahları yüzünden. Yani elleriyle ettiklerini bulurlar diyor. Biz etmeyiz onlara. Onlar kendi kendilerine ederler. Evet. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Fakat zulmeden, kendilerine zulmeden yine onlardır diyor. Biz zulmetmiyoruz. Evet. Burada da o söyleniyor. Ve netba'u ala kulubihim fehum la yesma'un. Üstelik kalplerine mühür basarız da onlar artık işitmez olurlar. Dikkatinizi çekerim sevgili dostlar. Kalplere nasıl mühür basılır sorusu bir zünubihimde gizli. İşte böyle. Ve natba'u. Burada aşağıda da gelecek olduğu için ben aşağıda da açıklayabilirdim ama çünkü 101. ayetin sonu da öyle bitiyor. يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِر۪ينَ İşte Allah inkarcıların kalplerini böyle mühürler. Burada da geçiyor. وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Üstelik kalplerine mühür basarız da onlar artık işitmez olur. تَبَعَ يَتْبَعُ نَتْبَعُ اَتْبَعُ Çok ilginç bir benzerlik var. Benzerlik değil, aynıyet. يَتْبَعُ karakter anlamındaki tabiatla aynı. Tabia, tabiat, karakter. Adeta bu ayetin anlamı Allah küfrü onların karakteri kılar diyor. Aynen böyle. İşte kalp nasıl mühürlenir diye sorarsanız bana cevabı burada. Allah küfrü onların karakteri haline getirir. Artık küfür karakteri olur onların. O kadar. Tilkel kura nekussu aleyke min enbaiha. Sana kıssalarını naklettiğimiz bu ülkeler. Ve lekad caethum rusuluhum bil beyinati fema kanu li yu'minu bima kezzebu min qabl. Doğrusu bütün bunlara kendi içlerinden elçiler hakikatin apaçık belgelerini getirdiler de yine de onlar bir kez yalanlamış bulundukları için bir daha iman etmediler. İlginç bir üslup. Bir kez yalanlamış bulundular, bir daha da iman etmediler. Yani küfürde ısrar ettiler. Batılda ısrar ettiler. Sözlerine sadakat gösterdiler. Ama Allah'a sadakat göstermediler. Allah'a verdikleri fıtrat sözünü çiğnediler de şeytana verdikleri sözü çiğnemediler. Dercesine bir kez yalanlamış bulundukları için bir daha iman etmediler. Sonuçları tayin eden insanın iradeli tercihidir. İşte yalanlamış bulundukları için değişi de bu yüzdedir. Yani ben saptırmadım diyor. Siz saptınız. Ve akıbeti de kendi elinizle belirlediniz. Ben kahretmedim sizi. Siz sizi kahrettiniz asıl. İşte budur. كَذَٰلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِر۪ينَ Biraz önce okuduğum için geçiyorum. İşte Allah inkarcıların kalplerini böyle mühürler. Yani küfrü inkarcıların tabiatı haline getirir. Kalplerinin tabiatı olur o. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ Ve biz onların çoğunu fıtrat sözleşmesine sadık bulmadık. Buyurun. Geldi. Fıtrat sözleşmesine, o fıtratı parantez içinde düşünün, tırnak içinde. Sözleşmeye sadık bulmadık. وَاِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Aksine onların çoğunu sapmayı içselleştirmiş kimseler bulduk. Sapmayı içselleştirdiler. Sapmayı tabiat haline, mizaç haline getirdiler. Sapıklığı adeta değişmez bir karaktere dönüştürdüler. İşte yukarıda söylenen. Tabiat, karakter, mizaç. Onun için sözleşmeye sadık olmadılar. Buradaki sözleşme her halükarda fıtrat sözleşmesi olsa gerek. İman sadece bir sözleşme tazelemedir dostlar. Asıl sözleşme değildir. Asıl sözleşme fıtrat sözleşmesidir. Asıl sözleşme fıtrattır. İnsanın saf doğasına ihanet etmeden insan küfredemez. Onun için her küfür insanın kendi kendisine ihaneti anlamına gelir. Israrlı küfrü tercih eden kendi doğasına, kendi fıtratına, kendi varoluşuna ısrarla ihanet ediyor demektir. Summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Firavne ve meleihi. Yepyeni bir olaya getirdi sözü Kur'an. Yine tarihin iki yatağının hiçbir zaman değişmediğini, daha sonra da değişmediğini ifade edercesine Musa ve İsrail oğulları hadisesine getirdi ve dedi ki, sonra bu kavimlerin ardından Firavun'a ve onun adamlarına ayetlerimizle Musa'yı gönderdik. Küçük bir nokta, çok önemli bir nokta yalnız. Bu hadise, Musa kıssası Kur'an'da en az 7 surede anlatılır. Ama bu Musa ve kavminin Firavun'a karşı yürüttüğü bu mücadele, Musa ve kardeşinin Firavun'a karşı yürüttüğü mücadelenin küçük bir kısmı alınıyor burada. Neden? Musa'nın kıssası Mekke'de anlatılıyor. Musa'nın Mekke'si Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'sinde. Unutmayın, bu surede Mekke'de indi. Onun için sadece Musa'nın muhalefette Firavun'un ülkesindeki iman savaşı anlatılıyor. Onun ötesi, yani Mısır'dan çıkıştan sonrası burada anlatılmıyor. Buradan da anlıyoruz ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin Mekken sadece sana ait değil. Her peygamberin Mekke'si var. Her peygamber Mekke'sinde senin karşılaştıklarına benzer şeylerle karşılaştı. Ve Allah hepsini de Mekke'sinde destekledi. İşte şu ana kadar anlatılan peygamberlerde olduğu gibi. فَظَلَمُوا بِهَا. Onları ters karşıladılar. Tabii. Musa'yı ve getirdiği mesajı ters. Yani ters karşıladılar diye tercüme ettim. Çünkü zulüm yerinden etmek demekti. Ters karşılamak işte. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ. Ve bak nasıl oldu fesatçıların sonu. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim. حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا اَقُولَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ. Bana yaraşan Allah hakkında hakikatten başka bir şey söylememektir. Niye hakikun diye başlıyor? Bana yaraşan söylememektir. Bu ifadeyi anlamak için Musa'nın sarayda büyümüş bir prens olduğunu aklımızdan uzak tutmamamız gerekir. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Elbet size Rabbinizden apaçık mucizelerle geldim. فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَن۪ي إِسْرَائِيلِ. Artık bırak da İsrail oğulları benimle birlikte gelsinler. Teklifi bu. Hz. Musa'nın gönderilişindeki amaçlardan biri de bu. Tevhidi bir toplum olan muvahhid İsrail oğulları, Müslüman İsrail oğulları, dikkatinizi çekerim, bile bile kullanıyorum. Müslüman İsrail oğulları müşrik Mısır toplumunda asimile edilmeye çalışılıyor ve köle haline getiriliyordu. İşte bir aralarından seçilmiş bir peygamber eliyle bu muvahhidler artık müşrik, artık kafir bir toplumun iktidarı altında yaşamamaları için bir çıkış yolu düşünmeye başladılar. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ. Tabii ki aynı zamanda Musa peygamberin görevlerinden biri içinde yaşadığı bu toplumun önderlerini de imana çağırmaktı. Firavun dedi ki, madem ki bir mucizeyle geldin, o halde ortaya koy, tabii ki doğru sözlü biriysen. فَأَلْقَى عَسَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينَ. Bunun üzerine Musa asasını yere bıraktı. Hayret! O da ne? Düpedüz bir yılandı o. وَنَزَعَ يَدَهُ. Ve elini çıkardı. فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ. Bir de baktılar ki göz kamaştırıcı bir parlaklık. İlginçtir. Tevrat'ta el mucizesi, yedi beyza mucizesi, rasyonalist eğilimli hahamların kalemlerinden çıkan bir tahrifata uğrar. cüzzamlı birinin eli gibi nakledilir. Bembeyaz. Oysa ki bu mucizevi bir parlaklıktı. Göz alıcı bir parlaklık. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر لساحر عليم. Yine orada da çıktı çete. Orada da çıktı. Yöneticilerin etrafını saran menfaat çetesi, seçkinler. Ve dediler ki, Firavun toplumunun seçkinleri, anlaşıldı ki bu işleri iyi bilen bir sihirbazdır. Çünkü kalplerinden bakmıyorlar, ceplerinden bakıyorlar. İnkarcı bir mantık için en görkemli mucize bile basit bir göz bağcılık olarak görünüyor, görüyorsunuz. Yuridu en yuhricekum min ardikum. Tüm arzusu ise sizi yerinizden etmektir diye de fişeklediler Firavun'u. Yani onu makamıyla tehdit ettiğini ima ediyorlar. Femâzâ te'murûn. Herhalde bizim menfaatler gidecek diyemeyeceklerine göre lideri korkutuyorlar. Femâzâ te'murûn. Bu cümle kendisinden önceki cümle, aynı ayet içindeki kendisinden önceki cümleden ayrı ele alınmış. Taberi'ye göre bu ibare Firavun'a ait. Zemahşeri bu ibarenin kime ait olduğunu tartışmıyor bile. Demek ki o peşinen öyle sayıyor. Ama Razi bunu tartışmaya açmış. Ben de Taberi'nin tercihini doğru görüyorum. Bu cümle Firavun'a ait ve diyor ki o halde ne öneriyorsunuz? Etrafındakilere soruyor. Kalu, şu cevabı verdiler. Ercih ve ahahu, ahahu yani kardeşini Harun'u, onu ve kardeşini alıkoy. Ve ersil fil medaini haşirin ve şehirlere görevliler yolla. Ye'tuke bi kulli sahirin alim. Bütün bilgin sihirbazları toplayıp huzuruna getirsinler teklifinde bulundular. Ve ca'es saharatu firavne kalu. Ve sihirbazlar gelip Firavun'a dediler ki, inne lena le ecran in kunna nahnul galibin. Şayet biz kazanacak olursak herhalde bize büyük bir ödül verilecektir. Yani herhalde bizi görürsün dediler. Ücretsiz bırakmazsın, karşılıksız bırakmazsın. Herkes kendi menfaati peşinde. Yani burada ince bir nükte de var. Herkes nereye çalışıyor görüyorsunuz değil mi ey Kur'an'ın muhatapları? Kim nereye çalışıyor görüyorsunuz. Musa nereye çalışıyor, sihirbazlar nereye çalışıyor, Firavun'un etrafındaki o çıkarcı takımı, öncüler nereye çalışıyor, Firavun nereye çalışıyor, herkese bakın. Nereye çalıştığından anlayın. Kâle, naam, Firavun kesinlikle dedi. Ve innekum leminel mukarrabîn. Üstelik siz maiyetimiz arasındaki yerinizde alacaksınız. Kâlu, ya Musa imma en tulqiye ve imma en nekûne nahnul mulqîn. Sihirbazlar dönüp, ey Musa dediler. Önce sen mi atacaksın asanı? Ya yoksa biz atalım mı? Kâle el-gav. Musa, önce siz atın dedi. Felemma el-gav saharu a'yunen nâsi ve starhabuhum ve câu bi sihrin azîm. Ve onlar attıkları zaman büyüyle insanların gözlerini bağladılar. Yani göz bağcılık yaptılar diyor Kur'an. İnsanların gözlerini bağladılar ve onlara korku salan, sonuçta müthiş bir sihir sergilediler. Yani onları korkuttular, onlara korku saldılar ve sonuçta müthiş bir sihirdi sergiledikleri. İlginç, Kur'an illüzyonla, ki illüzyon biliyorsunuz, teknik olarak göz bağcılığa, el çabukluğuna dayalı aletlerle yapılan sihirbazlıktır, illüzyon. İllüzyonla Bakara suresindeki 102. ayette sihir arasında bir fark görmüyor. Yani olağan dışı güçleri kullanarak eşya ve insan üzerinde etki bırakma anlamına gelen sihirle teknik bir takım aletlerle göz bağcılığa dayanan illüzyonu aynı olarak niteliyor. Sihir kelimesiyle anıyor Kur'an. Bu ilginç. Neden? Şundan. Bu ikisi çok farklı olduğu halde, bu ikisi mahiyet itibariyle de farklı olduğu halde Kur'an ikisine de sihir diyor. Bakara 102 ve bu ayet. Nedeni bizce şundan. Kur'an olaya sihri yapan ya da sihrin nesnesi, büyü açısından bakmıyor, sihrin yapıldığı insanda bıraktığı etki açısından bakıyor. Yani etkilenen insan eğer ondan büyülenmişse, psikolojisi bozulmuşsa işte ona sihir diyor Kur'an. Bu çok önemli, bu ayrımı önemsiyorum ben. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ عَصَاكِ Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Fakat o da ne? O onların illüzyonlarını silip süpürmesin mi? Uyduruk teknik bir illüzyon oluşuna işaret buradaki يَأْفِكُونَ kelimesi. İfk, iftira, uydurma, uyduruk, illüzyon işte bu anlamlara gelir. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Böylece hakikat ortaya çıktı, diğerlerinin yaptıklarının düzmece olduğu anlaşılmış oldu. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا سَاغِر۪ينَ Sonunda işte orada ve o anda Firavun ve avanesi yenilmiş ve küçük düşmüş oldu. Asıl yenilmiş ve küçük düşmüş olmaları bununla sınırlı değil. İşte o anda, orada bir devrim. Tarihin şahit olduğu en büyük iman devrimlerinden biri gerçekleşti. İnsanın tüylerini diken diken eden bir iman devrimi. Ne 1789 Fransız devrimine, ne 1917 Bolşevik devrimine benzeyen bir devrim. Kansız bir iman devrimi. Ve ulqiyessaharatu sacidin. Sihirbazlarsa hep birlikte yere kapandılar. Kalu amennâ bi rabbil âlemin. İşte devrim bu. İşte devrim bu. Bir kalp, bir yürek devrimi. Sihirbazlar hep birlikte yere kapandılar. Ve dediler ki iman ettik alemlerin Rabbine. Rabbi Musa ve Harun. Rabbine Musa ve Harun'un. Öyle bir iman ki kayıtsız şartsız bir iman. Pazarlıksız bir iman. Saf bir iman. Hakka teslimiyet ve tüm zamanların değişmez tavrı arkasından geldi. Küfrün tehdit ve zorbalığı. Kâle Firavunu âmentum bihi kable en âzene lekum. Firavun demek siz benden izin almadan ona inandınız. Ha dedi. İzinli imana bakın, izinli imana. İzin alacaksınız iman edeyim mi diye. Ya da ne kadar iman etmemi buyurursunuz diyeceksiniz. Ve ondan sonra da tüm çağların firavunları öyle yapmadı mı? Ve bugüne bakınız. Eğer iyi Müslümansanız fundamentalist, fundamentalist diyorlar. Hızlı diyorlar, aşırı diyorlar, dinci diyorlar. Çünkü izinden daha fazla, izin almadan daha fazla iman ediyorsunuz. Onların izin verdiklerinden daha fazla Müslüman olmaya kalktınız mı? Öyle oluyorsunuz. Tıpkı Firavun da öyle diyordu. Diyordu ki benden izin almadınız. Nasıl yaparsınız bunu? İnne hâzâ lemekrun mekertumûh. İyi dinleyin. Bu sizin kurduğunuz bir tuzaktır. Haince bir tuzaktır bu. Fil medîneti lituhricû minhâ ehlehâ. Üstelik bana ait şehirde ha. Hem de oranın ahalisini baştan çıkarmak için. Mevcut meallerdekinden farklı çeviriyor olabilirim. Bu çeviri bana ait çünkü. Bu ders boyunca, tüm Kur'an dersi boyunca benim naklettiğim çeviri sırf bana aittir. Herhangi bir meale ait değildir. Onun için bu çevirinin gerekçeleri de inşallah kitaba dönüştüğünde kitapta yer alacaktır. Öyle dediler. Üstelik bana ait bir şehirde hem de oranın ahalisini baştan çıkarmak için yaptınız bunu. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Fakat yakında gününüzü göreceksiniz. Tehdit ediyor. Hem de ne tehdit bakınız. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Kesinlikle dönekliğinizden dolayı min hilafini çaprazlama biçiminde çevirmedim. Elinizi ayağınızı çaprazlama keseceğim. Bunun ille de böyle çevrilmesi şartı da yok. Bu biraz da tarihsel rivayetlere dayanıyor. Min hilafin muhalefetten dolayı. Yani bana karşı geldiniz, muhalefet ettiniz, döneklik yaptınız. O halde ben de el ve ayaklarınızı keseceğim. Çünkü arkasından ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Sonra topunuzu götürüp asacağım diyor. Asacaksa çaprazlama kesmesinin de herhangi bir gerekçesi yok zaten. Evet, küfre muhalefetin karşılığı işte bu tehdit. قَالُوا Ya onlar ne dediler değerli dostlar? Asıl burası önemli. İşte iman inkılabı burada, yeryüzünün en büyük iman devrimlerinden biri dediğim bu. Onlar şöyle diyebilirlerdi. Musa'nın gözüne bakıp, ey Musa, hadi bakalım. Asan yılan oluyor. Elin bir güneşe dönüyor. Hadi bakalım göster maharetini de bizi şu kafirin elinden kurtar demediler. Veya secdeye kapanacakken bir pazarlık yapıp, Musa biz inanacağız ama bir pazarlık yapalım. Bizi bunun zulmünden koruyabilecek misin? Veya inandığımız Rabbin bunun zulmünden korur mu bizi demediler. Pazarlık yapmadılar. Pazarlığa yanaşmadılar. Bir tek şey vardı gözlerinin önünde. Allah'ın rızası. İman. Pazarlıksız iman ettiler. Tıpkı ateşe atlayan bir İbrahim'in imanı gibiydi imanları. Ve ne dediler bu tehdide karşı biliyor musunuz dostlar? İnna ila rabbina munqalibun. Olsun. Ne fark eder ki? Zaten biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Sonunda, eninde sonunda Allah'a kavuşmayacak. وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Bizi sadece bunun için öldürmeye kalkıyorsun. اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا Ve Allah'a döndüler. Son sözleri bu oldu. Sabır yağdır üzerimize ya Rabbi sabır. Ve tevaffena muslimin. Ve Müslüman olarak canımızı al. Sana kayıtsız şartsız teslim olanlar olarak canımızı al dediler. Dönüp de pazarlık yapmadılar. Biz sana iman ettik Allah'ım, sen de Musa'ya yaptığın gibi bizi destekle. Kurtar bunun elinden demediler. Çünkü kurtuluşa öyle bir anlam vermiyorlardı. Onlar için kurtuluş Allah'ın rızasındaydı. Ve onlar da öyle dediler. Sabır yağdır üzerimize. Rabbim dediler. Ve pazarlık etmediler. İmanda pazarlık etmeyenlerin, samimi iman eden tüm iman erine selam olsun, rahmet olsun, bereket olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.